Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. İncir ağacının gölgesinde. Yazan Demet Çizmeli, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Hakan Cem Emüler, Reşit Orhan Aral, Orhan Nurtekin Odabaşı, Seniha Ümit Sergen, Nedret Ayşe Akınsal, Nazan Adviye Öztürk, Ergun Osman Nuri Ercan. Eve döndüm. Her şey nasıl da yabancı. Annem çok sevinecek eminim. Ya babam? Ah, yoksa hata mı yapıyorum? Hiç dönmemeli miydim? Bir daha asla ayak basamazsın bu eve dememiş miydi ben İngiltere'ye giderken? Peki ya o? Hiç özlemedi mi beni? Özlemiştir belki. Fakat o gururu, inadı yok mu? Evladım, incir yer misin? Sahi ya, incir ağacı vardı bahçede. Dedem de vardı o zamanlar. İncir ağacının gölgesinde resim yapar, hayaller kurardı. Ünlü bir ressam olmanın hayalleri. Bir gün Monet olurdum, bir başka gün Rembrandt. Ressam oldum olmaz ama... Evladım... Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Efendim? Bana mı seslendiniz? Sana ya. Deminden beri sesleniyorum ama nafile. Affedersiniz, duymadım. Dalmışım. İncir yer misin dedim. Aa, teşekkür ederim. Al bakalım. Sağ olun. Pek tazeymiş. Benim bağım incirdir. yolculuk nereye evladım? Fethiye'ye. Ya siz? Fethiyeliyim ben. İzmir'de işlerim vardı. Dükkan için biraz malzeme aldım. Hoş, Ağustos sıcağında da yolculuk çekilecek iş değil ama ne yaparsın eksik gerek olunca. Sen tatilcisin galiba. Şey, pek sayılmaz. İş gezisi o halde. Babam Fethiyelidir. 6 yıl oluyor memlekete yerleşeli. O zaman mutlaka tanırım babanı. Madem Fethiyeli... Emekli olunca yerleşti kasabaya, dedemin evine. Biz yıllarca Anadolu'da gezip durduk. Peki kimdir baban? Orhan Hoşgör, emekli albaydır. Demek albayın oğlusun. Fakat onun bir oğlu olduğundan haberim yoktu. Böyle aslan gibi yakışıklı bir oğlu varmış da saklamış bizden. Ben bunun hesabını sormazdım ona. Hay Allah, yaşlılık unutuverdim. Affedersin, adını bağışlar mısın evladım? Hakan efendim. Memnun oldum. Ben de Reşit. Kasabada Reşit Usta derler bana. Oto tamircisiyim. Babanın arabasını az tamir etmedim. Eski bir otomobili var. Bir türlü ondan vazgeçemiyor. Bilirsin canım. Bilirim, evet. Babam sevdiği eşyalarından bir türlü ayrılamaz. Sanki ölümüne sözleşmiştir onlarla. Peki sen nerede yaşarsın? Çoluğun çocuğu? Evli değilim. Ben babamlar Fethiye'ye taşındığında İstanbul'daydım. Master için üniversitede kalmıştım. Hala da oradayım. Ha, doktorsun muhakkak. Oh, ne şanslıyım. Bakın, son günlerde midemden sıkıntım var. Sürekli bir sızı. Anlarsın işte. Korkumdan çocuklara da söyleyemiyorum. Yoksa sürükleye sürükleye beni hastaneye yatırırlar. Doktor değilim Reşit Usta. Ben ressamım. Demek sanatçısın. Ben de gençliğimde Ebru sanatıyla ilgilenmiştim. Ama evlenip çoluk çocuğa karışıverince bitiverdi her şey. Hep içimde kalmıştır Ebru sanatı. Geç kalmış değilsiniz. İsterseniz yeniden başlayabilirsiniz. Ya ya, artık çok geç. Hem diğer el sanatlarımız gibi Ebru da unutuldu gitti. Hele gençler hiç bilmez. Hadi sen sanatçısın da biliyorsun. El sanatlarımızın hepsi eridi gitti. Haklısınız. Senin sanatın da güçtür ya. Kolay olan sanat dalı yoktur aslında. Tabii güç bir sanat ama tadına doyulmaz resim yapmanın. Dünyaya 100 kere gelsem her seferinde bu sanatı seçerdim. Sabır da ister. Bakma sen benim oto tamircisi olduğuma. Sanattan anlarım az biraz. Her insanın ruhunda vardır sanat zevki Reşit Usta. Bu insanın dünyasıyla ilgili. Dediğiniz gibi sabır ister. En önemlisi de gönül vermek, sevmek. Ne güzel konuştun. Sevgi olmadan ne olur ki? Keşke babam da anlayıp Reşit Usta gibi hak verseydi bana. Otogara girdik. İşte benim oğlan gelmiş. Seni de eve bırakalım ha. Hem albayıma da bir merhaba der. Seni sakladığı için sitem eder. İnsan üniversitede master yapmış oğlunu saklar mı hiç efendim? Siz zahmet etmeyin Reşit Usta. Ben biraz sahilde dolaşmak istiyorum. Özlemişim buraları. Sen bilirsin evladım. Şimdi gençler ısrardan hoşlanmıyor. Valizin yok mu? Hayır. 1-2 gün kalacağım sadece. Benim yüküm ağır. Bagaja bakayım. Hı hı. Oğlan sabırsızlandı. Babana selam söyle. Dükkana bekliyorum ha. Bir çayını iç. Gelirim Reşit Usta. Gelirim. Yetişir Orhan Bey. Sabahın erken saatinden başladın sulamaya. Çiçekleri çürüyecek. Karışma işime seni ya. İyi de öğlen sıcağı bastırmak üzere. Başına güneş geçecek. Sonra tansiyonun çıkacak. Bir de seninle uğraşmayayım. Hastalanırsam kızım bakar bana. Kızı zorla evlendirdin ama bakıyorum hala ondan umut bekliyorsun. Unutma ki o artık evli bir kadın. Hem evinin işleri hem de bankadaki yorgunluğu varken bir de seninle mi uğraşacak benim kızım? O benim de kızım Seniha. Bakıyorum unutmuşsun. Unutmadım. Neredeyse 2 ay oldu ama hala alışamadım gittiğine. Hem ne vardı sanki evlenecek. Evlenip de benim gibi olmasını hiç istemiyordum. Turşusunu kuracak değildik ya. Yaşı 40'a dayanmıştı Seniha Hanım. Tam zamanıydı. Hem sana ne olmuş ki? Evlendin, rahat ettin. Subay Orhan Bey'in karısı diye hep saygı gördün girdiği meclislerde. Mutlu muydum onu söyle Orhan Bey. Mutluydun tabii. Neyin eksik kaldı ki? Burada çene çalacağına öğle yemeğinin hazırlığına girişsen iyi olacak Seniha Hanım. Yemekten sonra Reşit Usta'ya uğrayacağım. Bugün İzmir'den dönecekti. Arabaya bir baksın bakalım, yine tekliyor. Elbette tekler. İnadından satıp kurtulmuyorsun ki. Verdiğin tamir paralarıyla daha iyi bir araba alırdın. Ben o arabaya alışkınım. Değiştirmem. İnadından yapıyorsun her şeyi. Prensip hanım, prensip. Aman bana ne sanki, ne istersen onu yap. İncir ağacını suladın mı bari? Suladım, suladım. Eskiden bu bahçede, bu ağacın gölgesinde toplanırdık. Pek severdi. Çocukken buraya geldiğimizde hep onun gölgesinde resim çizerdi. Ne sayıklıyorsun orada? Kimden bahsediyorsun? Hakan canım. Bu evde onun adı anılmayacak demedim mi? O benim oğlum, senin de. Benim onun gibi bir evladım yok. Sen de artık alışsan iyi edersin. 6 yıldır alışmadım, alışamam da. Öyleyse sen bilirsin. Hem şükret ki aramasına, görüşmenize izin veriyorum. Lütfettin sanki. Bir daha aramayacak dersem ne olur? Ben de arayacak dersem. Ah, o bizim oğlumuz. Bu denli katı olma. Ablasının düğününe bile gelemedi evladım. Senin yüzünden. En azından istemediğimi bildiği için saygı göstermeyi akıl edebildi. Bir gün mutlaka dönecek. Burası onun da evi. Hiçbir güç kararımdan caydıramaz beni. O bana layık bir evlat olamadı. Ben onun için daha iyi bir gelecek düşünürken gitti ressam oldu. 5 parasız el aleme muhtaç yaşıyordur şimdi, canı cehenneme. Evladın da olsa kimse sana uyamaz. Bunun ağzını evlendirirken de düşünmedin. Ah, ne diyeyim sana? Bunları konuşmaktan da bıktım artık. Konuşma öyleyse. Ah, Nedret Hanım geliyor. Buraya çağırmayacaksın herhalde. Ne istiyorsun şu kadından anlamıyorum. Bizden başka kimseye gittiği yok. Hem o da olmasa ölürüm sıkıntıdan. Kimse açmıyor kapımızı. Komşuluk ölmüş bu zamanda. Sevmiyorum onu. Bu yaşında herkese aşık olup duruyormuş. Kasabanın dilinde. Canım aşık oluyorsa bize ne? Hafif meşrepli kadın o. Nedret Hanım, böyle selamsız sabahsız mı geçiyorsunuz buradan? Merhaba Seniha Hanım. Öyle sıcağa çökmeden alışverişe çıkmıştım. Gel de biraz soluklan. Aa, merhaba Orhan Bey. İçeri geçelim Nedret Hanım. Bahçe cehennem gibi sıcak oldu. İyi olur. Nesi var albayın? Ah, her zamanki hali. Bir sebebi yok. 45 yıldır aynı terane. Ne kadar alıştım desem de boğuluyorum artık. Haklısın ama ne onlarla ne de onlarsız oluyor. Yalnızlık çok zor. Ah, Hamdi Bey'le evlensem de kurtulsam şu yalnızlıktan. Aa, İlahi Nedret, bu yaşta bu heyecan. Daha iş geçmedi bizden. Canım, kendine ayrı olmayan bir adam mı seni mutlu edecek? Baksana çocukları bile sahip çıkmıyor. Çocuklara hayırsız çıkmışsa onun ne suçu var? Kendini geçindiriyor ya adamcağız. Biliyor musun? Sürekli bana şiir okuyor. Hele bir Ceren okulunu bitirsin. Ne kaldı şunun şurasında? Bakarsın o zaman bir sürpriz yaparım herkese. Tek başına olmuyor. Zamanında bize de fırsat verselerdi, okuyabilseydik çeker miydik bu adamların karnını? Ah, ah. Annem bu kız çok zeki, okutalım dediğinde babaannem kız dediğin evinde oturur. İlk mektep neyine yetmiyor? Okusun da gözü açılıp erkeklerle mi buluşsun diye annemi paylamış. Bu yüzden de babam annemi dövmüştü. Ah, ah. Anacığım da çok çekti babamdan ama bir gün bile sesini çıkarmadı. Tıpkı benim gibi. Bunda hakkın var. Okusaydık bir mesleğimiz olur, kimseye muhtaç olmazdık. Lakin yalnızlık da pek zor. Gençlere söz geçmiyor bu zamanda. Kadın başına idare edemiyorsun çocuğunu. Bir erkek gerek. Babası olsaydı Ceren de bildiğini okumazdı. Hep karşı geldi bana. Biz öyle miydik? Büyüklerimizin sözlerini itirazsız kabul ederdik. Ben de baktım ki uğraşamıyorum. Bıraktım, bildiği gibi yapsın her şeyi. Oo, sen de pek rahat bırakmışsın. Tatillerde bile eve gelmiyor. Ha, gelse de dizimin dibinde oturacağı yok ki. Alıp başını gidecek arkadaşlarıyla. İyisi mi kendi bildiğini yapsın. Böyle daha rahat. İnsan evladını özlüyor. Tam 6 yıl oldu Hakan gelmeyeli. Hata sende. Bunca yıl nasıl dayanır insan? Gidip görmeliydin. Görmek bir şey değil. Bu baba oğul düşmanlığı bitmeden huzur yok bana Nedret. Artık eskisi gibi dayanıklı değil kalbim. Bir gün aniden duruverecekmiş gibi ağır ağır çarpıyor. Sus, söyleme öyle sözler. Bırak olacağına varsın. Akan su yolunu bulur nasılsa. Belki bir gün her şeyi düzelir. Ya, belki. Oo, albayım, albayım hoş geldi. Hoş buldum Reşit Usta. Nasıl geçti yolculuk? Nasıl olsun? Dükkanın eksiğini geriğini giderdim. Zaten bizim işte ölüyor albayım. Yeni arabaların tamiri de kendi servislerinde yapılıyor. Anlayacağın, yakında ekmek teknemiz elimizden giderse hiç şaşma. Teknoloji dedikleri canavar her yerden başını çıkarıyor. Benim araba yine teklemeye başladı Reşit Usta. Şimdi bakarız. Lakin önce sana bir sitemim var albayım. Hangi konuda? Ha, dur. Önce gözün aydın diyeyim. Hayırdır? Canım oğlun geldi ya. Oğlum mu? Otobüste beraberdik. O da İzmir'de bindi. Senin oğlun olduğunu söyleyince hem şaşırdım hem de albayım bizden oğlunu gizlemiş diye üzüldüm. Yanlışım var Reşit Usta. Oğlum gelmedi. Bak hınzır oğlana. Biraz sahilde dolaşacağım demişti. Hala geziyor demek ki. Pek hoş bir genç de. Vallahi gurur duymalısın. Kolay mı bu devirde İngiltere'de master yapmak ha? Aferin çocuğa. Demek çıkıp geldi. Ne yapmalı şimdi? Hem ne yüzle geldi? Beni bu denli kırdıktan sonra yüzüme nasıl bakacak? Şimdi herkes üstüme gelecek. Nafile, ben onu reddettim bir kere. Babasıydım, beni ezip geçmemeliydi. Subay olmalıydı benim gibi, onurlu, prensip sahibi. Ne yapmalı? Ey Allah! Bembeyaz oldun Orhan Bey. Rahatsız mısın? Yok, bir şeyim yok. Birden başım döndü. Eve gidip dinleneceğim biraz. Araba? Daha sonra. Tamam. Oğlun gitmeden bekliyorum. Bir çayımı içsin. Bu ne telaş böyle? Nerede kaldın hanım? Mutfaktaydım, yemek yapıyordum. Nazan'la kocası yemeğe gelecek. Başka gelen olmadı mı? Kim gelecekti ki? Demek gelmedi eve. Elbette gelecek yüzü yok ki. Dolaşır gider buralarda. Gelemez, bilirim, korkaktır. Birini mi bekliyordun? Yok canım, olur ha, davetsiz bir misafir. Nedret Hanım mesela. Rengin kaçmış senin. O kadar söyledim öğle sıcağında bahçede durma diye. Yok bir şeyim, üstüme gelme. İyi, yemeğe bakayım. Plaklarımı nereye kaldırdın Seniha? Çekmecelerin birindedir. Yok işte. İyi bak, bulursun. Ha, buradaymış. Neden yeri değişir ki? Tertipsizsin Seniha. Benim eşyalarımın yerini değiştirme. Hele plaklarıma hiç dokunma. Bir tanesi çizilse kıyamet kopartırım. Asırlık taş plaklar. Baba yadigarı hepsi. Bir zamanlar askerlerin kadar değerli olamadım. Şimdi de bu plaklar. Ne istiyorsun bu yaştan sonra? Sana sürekli iltifat etmemi beklemiyorsun ya. Aa, ne zaman iltifat ettin ki şimdi de bekleyeyim Orhan Bey? Ah, birazdan damat gelsin de göstereyim ona taş plaklarımı. Müzik zevki neymiş anlasın. İşte zevk bu, sanat bu. Belki de 150 yıllık bir şarkıdır. Bak dinle Seniha Hanım, dinle. Çok güzel. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. İyi akşamlar. Buyurun çocuklar, buyurun buyurun buyurun buyurun. Nasılsın bakalım damat? Şu sıralar biraz yorgunum. Yeni bir inşaata başladık. Kolay mı müteahhitlik yapmak? Yeni binalar inşa etmek? Yine de banka işleri gibi olamaz. Tembel memur böyledir damat. Bir de bankada müdür yardımcısı olacak. Böyle şikayet ederse alt kademedekiler ne yapsın? Üst kademedekilerin sorumluluğu daha fazla babacığım. Babam haklı Nazan. İşin ağırlığından şikayet edersen hayatta başarılı olamazsın. Akıllı insanın hali başka oluyor canım. Bakıyorum hemen işbirliği yaptınız. Ben yemeğe bakayım. Sana yardım edeyim anne. Kulağa hoş geliyor dinlediğiniz müzik. Gençler pek anlamaz eski musikimizden. Dinlediğin şarkı vaktiyle Yıldız Sarayı'nda veremden ölen Nigar adında bir cariye için bestelenmiş. Oo. Ya. Antika değeri vardır bu gramofonun. Baba yadigarıdır. Hele taş plaklarım. Eminim şimdi kimsede yoktur. Desenize evinizde bir servet yatıyor. Hem maddi hem manevi. Dinledikçe babamı yad ediyorum. Ne adamdı bir bilsen. İleri görüşlü, akıllı bir insandı. Tam bir cumhuriyet adamı. Subay olmama o istemişti. Kaç plak var elinizde? 50'den fazladır. Meraklı mısın taş plaklara? Daha çok değerlerine. Yoksa geldi mi? Ne yapmalı? Aç mıyım en iyisi? Zil çalıyor. Duydum canım, duydum. Fakat açmamalı. Şimdi bu saatte münasebetsizin biridir mutlaka. Ben açayım. Canım belki de dilencidir. Duymuyor musunuz zil sesini? Mutlaka benim mi açmam gerek? Dilencidir diye kalkmadım. Yine de bakmak gerekmez mi? Anne? Hakan. Allah'ım, rüyada mıyım ben? Benim anne. Kimmiş anne? Ben geldim abla. Ne hakla? Ne münasebetle geldin? Çabuk git buradan, çabuk. Hayır Orhan Bey. Bu defa senin dediğin olmayacak. Gir içeri oğlum. Ne o? Erkencisin bu sabah. Yapılacak çok işim var bugün. Doğru ya, oğlun geldi. Şimdi baklavalar, börekler açarsın. Tabii, elbette açarım. Yıllar sonra geldi oğlum baba ocağına. Baba ocağı da yok onun, babası da. Bugün sus bari. Ne zaman gidecekmiş? Daha bir gün olmadı geldiği. Bir gün bile çok. Akşam birdenbire karşımda görünce onu... İtiraf et, sen de sevindin. Ne münasebet canım. Bilakis çok hiddetlendim. Ay, kalbin taşlaşmış senin. Hadi be sen de. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum bu tatil sabahında sen de erkencisin. Doğru ya, kardeşin geldi. Hakan uyanmadı mı? Uyuyor, yorgundur o şimdi. Çok özlemişim onu. Bakıyorum da ana kız bir zil takıp oynamadığınız kaldı. Düğüne gelmeyince bir daha da gelmez diye düşünmüştüm. Parasız kalmıştır, yardım isteyecektir mutlaka. Bir ressam ne kazanır ki? Çıkıp geldi ya sonunda. Evden atılmış kedi gibi. Babacığım ne olur tatsızlık çıkmasın. Ben dışarı çıkıyorum zaten. Nereye baba? Arabanın tamirini dün yaptıramadım. Hem bahçe için de gübre alacağım. Baba bırak inadı da satalım şu arabayı. Her gün arızalanıyor. Satmam arabamı. Çocuğum gibi artık o benim. Bak sana otomatik vites klimalı güzel bir araba alalım. Rahat et artık. Yok. O arabalardan anlamıyorum ben. Yıllardır elim vites tutmaya alışmış. Otomatiğinden anlamam. Kaza yaparım. Otomatik olan hiçbir şeyi sevmiyorum kızım. Maaşımı alırken bile sıkılıyorum. Kolay bir işi zorlaştırıyorsun da ondan baba. Ruhsuz makine. Veznedar'dan maaşımı alınca sohbet ediyor, çay içiyordum. Bankadan içeri girince Albay Orhan Bey geldi diye ayağa kalkıyordu veznedar. Makine beni tanımıyor ki. Nerede o eski muhabbet? Her şey makineleşti. Her yenilikten kaçıyorsun baba. Oysa hayatımızı daha da kolaylaştırıyor senin yakındığın şeyler. Senin teknoloji dediğin canavar her şeyi allak bullak etti. Artık kimsenin eşyaların anısına hürmeti kalmadı. En son teknoloji deyip bir aletin yenisini sürüyorlar piyasaya. Oturun oturduğunuz yerde. Bir tane var işte, yenisine ne gerek var? Ben teslim olmam yeni icatlara. Arabamı da satma. Aman bırak kızım, o bildiğinden şaşmaz. Boşuna nefesini tüketme. Günaydın. Neden erken kalktın? Dinlenseydin biraz yavrum. Her zaman miskindir o. Ne zaman erken kalktı ki? Keyif adamı. Bak Nazan, bilim adamları bir tek bunun yenisini yapamadılar. Baba lütfen. Rahat uyudun mu Hakan? Uyudum abla. İstersen kahvaltıdan sonra şöyle bir dolaşalım mı? Olur abla. Tabii tabii, gezdir kardeşini. Hala öfkelisin görüyorum ki. Oysa aradan geçen zaman seni yumuşatır sanmıştım. Konuşabileceğimizi düşünmüştüm. Ne konuşayım seninle? Ne istiyorsun? O senin oğlun, kanın, canın. Yok benim oğlum. Bana ihanet eden bir oğlum yok. Ne olurdu beni dinleseydi? Harp okulu yerine Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidecek ne vardı? Üstelik benim haberim olmadı. Öğrendiğimde de iş işten geçmişti. Hayallerimi yıkmaya ne hakkı vardı? Subay olmalıydı. Beş parasız bir ressam değil. Artık geçmişin hesabını yapmayalım baba. Biliyordum bir gün çıkıp geleceğini, huzurumu bozacağını. Niye kabullenemiyorsun onun da istekleri olduğunu? Ha? Ben çıkıyorum. Akşam döndüğümde çok de... kalmayacağım. Boş ver baba. Sen bizim için geldin buraya. Dedemin evini pek değiştirmemişsiniz anne. Her şey olduğu gibi duruyor. Gramofon bile aynı yerinde. Dedem pek severdi onu. Babam da yanına yaklaşmamıza bile izin vermezdi. Hala ona ve taş plaklara dokunmak yasak. Huy işte. Ay, huyu batsın. Babamı hep bu eşyalarla, mesleği, askerleriyle paylaştık yıllarca. Onun olan her şey bizden değerliydi. Oysa ki biz de onunduk. Babam hiç değişmedi Hakan. Değişmesi de çok zor artık. Aslında buna hazırlıklıydım abla. Gelmese miydim diye yol boyunca çok düşündüm. Ayaklarım geri geri giden bir otomobilin tekerlekleri gibiydi. Buraya geldikten sonra bile hemen dönmeyi düşündüm. Hep bir kararsızlık vardı içimde. Ah, iyi ki geldin yavrum. Burası senin evin. Elbette geleceksin. Ben hemen kahvaltıyı hazırlayayım. Şöyle bahçemizde yiyip içelim. İncir ağacının gölgesinde oturalım anne. Eskiden olduğu gibi. Olur yavrum. Sen nasıl istersen. Abla, nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Bu evlilik işi. Enişte seni fena çarptı galiba. Beni değil de babamı fena çarptı. Uzaklardayken canın sıkılmasın diye söylemedik sana. Bu evlilik fikri babandan çıktı. Demek bu da onun isteğiyle oldu. İstemiyordum aslında. Ama şimdi... Evet. Şimdi pek emin olmamakla birlikte... belki de böylesinin daha doğru olduğuna inandırdım kendimi. İnanmadın, inandırdın, öyle mi? Sanırım öyle. Emin olmadan nasıl olur ki? Sen ki bu yaşına kadar ince eleyip sık dokudun hep. Peki nasıl bir insan Ergun? Nişan düğün derken daha 2-3 ay oldu. Bu sürede insan ne kadar tanınabilirse o kadar iyi işte. Aslında inşaat mühendisiymiş ama müteahhitlik yapıyor. Sürekli işlerinden, çok para kazandığından bahsediyor. Babam da iş bilen adam diye sevinip duruyor. Babamın gözüne çoktan girmiş anlayacağım. Şimdiden sonra her şey daha iyi olur bakarsın. Eskiler nikahta keramet vardır diye boşuna dememişler. Babam gibi konuştun. Babamı içimden söküp atamadığımdandır. Biliyor musun abla? Bazen ona benzediğimi düşünüyor, kendimden ürküyorum. O zamanlar nefesini ensemde hissediyorum. Bazen de acaba onun istediği gibi mi olsaydım diyorum. Onu kırmasaydım. Fakat o zaman da benim isteklerim ne olacaktı? Ben şimdiye dek onu dinledim de ne oldu sanki? Sen en doğrusunu yapıp gönlünün sesine kulak verdin. Harp okulu sınavlarını kazandığım halde gitmediğimi hazmedemedi babam. Ressamlık hevesinden vazgeçmiş olsaydım... ona göre gurur duyulacak bir evlat olacaktım. Fakat mutsuz bir adam. Her şeye rağmen kendi isteklerimi yerine getirdiğim için mutluyum abla. Dünyaya yeniden gelsem... yine aynı yolu seçerdim. İyi yaptık buraya gelmekle. Güya tatil beldesinde yaşıyoruz ama işlerden fırsat bulup da sahile inemiyoruz. Oh, dalgalar içimi serinletti. Dönüşte annemlere uğrayalım. Bir aydır ağlayıp duruyor. Birkaç gündür de uğrayamadım, sitem eder şimdi. Gidelim tabii. Oğul gittiğinden beri teselliye ihtiyacı var. Keşke gelişi babamın inadını kırabilseydi. Annem o kadar üzülüyor ki. İşte o çok zor. Babanın tavırlarında hiçbir gevşeme yok. Geçen gün konuştuğumuz işi hallettin mi Nazan? Hayır. Daha ne bekliyorsun? Zaman daralıyor. Bu borcu hemen ödemezsem iflas ederim. İflas etmeni elbette istemem. Fakat bu miktarda kredi alabilmem imkansız. Bak, istersen pekala yaparsın. Bankada müdür yardımcısı olmak az mı sanıyorsun? 150 milyar karşılığında gösterecek bir malımız yok ki. Benim evin üzerinde zaten ipotek var ama senin evi ipotek ettirebiliriz. Evin değeri 50 milyardan fazla etmez. Olsun, hiç yoktan iyidir. Benim için büyük bir güvenceydi o ev. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yani para ödenmeyecekmiş gibi konuşuyorsun. Bana güvenmiyor musun? Ben iş adamıyım. Böylesi işler bizim piyasamızda sürekli olur. Korkmana gerek yok. Sana güveniyorum güvenmesine ama... Para ödendikten sonra hiçbir şey olmaz, inan. Peki, yarın müdürle konuşacağım. Beni bu sıkıntıdan kurtaracağını biliyordum. Konuşacağım dedim. Olabilir mi, emin değilim. Olacak Nazan, olacak. Hoş geldin kızım. Ne oldu anne? Buraya da gelmedi değil mi? Aramadığım yer kalmadı. Dur bakalım, hemen telaşa kapılma. Neredeyse çıkıp gelir elbet. Belki bir iş seyahatine çıkmıştır kızım. 10 gündür ortada yok anne. Mutlaka haber vermesi gerekirdi. Üstelik tam da bankaya olan borcun ödeneceği sırada yok oldu ortadan. Aklıma çok kötü düşünceler geliyor. Kötü şeyler kurma kızım. Bakalım baban nasıl haberlerle gelecek. Bugün işin aslını öğreneceğini söylüyordu. Biliyorsun her şey netleşmeden asla konuşmaz. Hiç olmazsa onun gelişini beklemeden düğünde hediye ettiği pırlantaları satıp borcu ödeyebilsek. Banka bir gün bile beklemiyor. Yoksa evim elden gidecek anne. Mutlaka. Mutlaka. Gittiği yerde işi uzamıştır. Ne oldu? Ay. Bir yerin mi ağrıyor? Anne. Bembeyaz oldun. Yok yok. Yok kızım, bir şey yok. Ay. Göğsüme bir sancı girdi, o kadar. Ay, bütün suç benim. Ay. Bu işe hiç girmemeliydim. Evimi ipotek etmesine, çalıştığım bankadan kredi almasına yardımcı olmamalıydım. Belki de odur. Ne oldu baba? Hayırlı haberdir inşallah. Nerede olduğunu öğrenebildin mi? Öğrendim hanım, öğrendim. Bu ne bu? Pırlantalar. Canım, delirtme de insanı, anlat. Neler oldu? Duyacağınız her şeye hazırlıklı olun. Damat olacak alçak bulundu. Neredeymiş baba? Nerede olacak? Hapiste. Adaletin elinden kim kurtulmuş ki o da kurtulsun? Polis yurt dışına kaçmak üzereyken yakalamış onu. Hapis mi? Aman yarabbi, hapiste ne demek oluyor? Sadece Nazan'ı değil hanım. Birçok kişiyi dolandırmış. Ayrıca ortağıyla beraber yaptığı binalarda malzeme çaldığı, daha inşaat halindeki bir binanın çökmesiyle ortaya çıkmış. Anne. Bereket versin ki içinde canlı yokmuş, canlı. Sizin anlayacağınız, su testisi su yolunda kırılır. Peki şimdi benim kızım ne olacak? Bari pırlantaları hemen satsaydın baba. Bankaya olan borcu ödedikten sonra neler yapacağımızı düşünürüz. Ben de öyle düşündüm. Fakat pırlantalar hakiki değilmiş. Kuyumcu iyi işçiliği var ama sahte dedi. Nasıl sahte olur? Anlamamıştır o kuyumcu. Yine de Nazan'ı suçlu buluyorum. Böyle bir işe girişirken bana danışmalıydı. Evlenirken her şey senin isteğinle olmuştu Orhan Bey. İki çocuğum da benim kadar aklını kullanamadı ne yazık ki. Hayatımız hep senin istediğin gibi oldu da ondan baba. Hakan'ı da beni de mutsuz etmeyi başardın. Hepimizi felakete sürükledin. Anne, anne ne oldu sana? Sinir krizi, ne olacak canım? Ne var, ayılıp bayılacak, biraz metanetli ol seni ha. Anneme bir şey oluyor baba, yardım et. Ay, hemen hastaneye gidelim. Bak nefes alması iyice güçleşti baba. Bir şey olmaz ona, bir şey olmaz, eski topraktır. Acele et baba, acele et. Orada oturuyor baban. Sonunda hastaneye gelebildi. Yanına gidelim. Merhaba baba. Merhaba kızım. Annen nasıl? Daha iyiye gidiyor. Eski topraktır o. Çabuk düzelir. Keşke sen de gelip görseydin. Oğlu gelmiş ya. Ama senin yerin ayrı. Seni sorup duruyordu. Sen sus, konuşma. Hemen kızma baba, kötü bir şey demedi ki. Karışmasın benim işime. Zaten o oğlunu görünce iyileşmiştim. Büfeden bir şeyler alacağım. Sizin de istedikleriniz var mı? Sağ ol abla, canım bir şey istemiyor. Peki. O adamı pek sevmemiştim. Kimi? Damadı. Beni mi suçlayacaksın? Hem de sen. Ne hakla? Suçlamak değil benimki. Ablamın yıkılışı, annemin bu hale gelişi beni düşündürüyor yalnızca. Bak, annen iki gün içinde toparladı kendini. Kalp krizi değil de spazmmış. Ya, birkaç güne kalmaz çıkar hastanede. Ya ablam, o nasıl toparlayacak kendini? O da düzelir. Hangi üzüntü kalıcı sanıyorsun? Mutluluklar gibi üzüntüler de geçici. Ablamın evi, bankadaki itibarı. O adam yasalar karşısında hak ettiği cezayı bulacaktır elbette. Buna şüphem yok. Ondan intikamımızı yasalar alacak. Peki ya ablamın itibarı nasıl yerine gelecek baba? Canım, onun kullanıldığını herkes biliyor. Her şey yoluna girer. Bakıyorum da bu olayı soğukkanlılıkla karşılıyorsun. Ablamın mutsuzluğunda payının büyüklüğü mü seni böyle soğukkanlı yapan? Benimle nasıl konuştuğunun farkında mısın? Sorguya mı çekiyorsun beni? Hayır baba. Yalnızca düşünmeni istiyorum senden. Bana akıl veremezsin sen. Ömründe bir kez de bizleri düşünmeni istedim baba. Değerli eşyaların ve mesleğinden sonra. Değerli eşyalarına dokunmamız hep yasaktı. Elbette yasaklardım. Dokunduğun anda elindeki fırçalarla boyuyordun her şeyi. Boyadığım her şey için de dayak yerdim senden. Hak ederdin. Demek o yıllardan belliymiş ressam olacağım. En çok da duvarları boyamana sinir olurdum. Dövmek için üzerime yürürdün. Annem yapma Orhan Bey. O bir damla çocuk der güçlükle beni kurtarırdı. Biliyor musun? Tüm bunların senin için önemsiz olduğunu düşünüyordum. Bana dair her şeyi unutmuş olduğunu sanıyordum. Oysa hatırlıyorsun. Öyle birden aklıma geldi. Hatırlamıyorum. Biliyorum ki derinde bir yerde her şeye rağmen sevgi kırıntıları var. Bu da ne demek şimdi? İzmir'de otururken bir kapıcımız vardı. Hani şu köylü çocuk. Aliş abi. Çok severdim onu. Ne olmuş ona? Bir gün babaannem de bizdeydi. Eve bir şeyler alıp getirmesi için eline tutuşturduğun listeyi kaybetmiş, bizim evde seni korkuyla beklemişti. Haksız değildi korkmakta. Eve gelince öyle hakaretler ettin ki bir dövmediğin kaldı. Bugün olmuş gibi hatırlıyorum her şeyi. Hak etmişti. Benim emrimi yerine getiremeyecek kadar ahmak birini aferin iyi yaptın diye ödüllendirecek halim yoktu ya. Ama o yerde yatarken ona bakışını hiç unutmadım baba. Ne varmış bakışımda? Pişmanlık ve sevgi vardı. Hadi oradan. Acak kadar çocuktun sen o zamanlar. Bakışlarımdaki anlamı çözecek kadar büyümemiştin daha. Hissetmiştim. Hem o zamanlar kocaman bir ortaokul öğrencisiydim. Yine de bacak kadardı. İşte o gün baba. Büyüdüğüm zaman asla sana benzememeye, senin gibi davranmamaya karar verdim. Bakın, kimi getirdim size? Geçmiş olsun Orhan Bey. Dün sabah geldim Fethiye'ye. Haberi alır almaz da buraya koştum. Ciddi bir şey değil inşallah. Sağ olun, sağ olun. Durumu iyiye gidiyor. Oğlunun gelişiyle de iyice düzeldi. Hoş geldin oğlum. Annen seninle moral bulmuştur. Hoş bulduk efendim. Komşular olanları anlattın Nazan. Ay ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Oysa nasıldı efendi görünüyordu eşin. Olan oldu artık. Ceren nasıl? O da ayrı bir dert. Aniden evlendiğini söyleyince kan beynime sıçradı. Zamanın gençleri böyle ani işler yapmayı seviyor. Gidip görünce biraz rahatladım. Ne yapalım sağlık olsun. Başa gelen çekilir. Başı boş bırakınca. Baba lütfen. Abla yukarı çıkalım mı? Annem meraklanmasın. Ben de geleceğim birazdan. Nedret Hanım. Demek herkes bu durumu biliyor. Kara haber tez duyulur demiş eskiler. Öyle öyle. Benim kızım da gizlice evlendiği bir anda duyulmuştu. O da bir çeşit kara haberdi değil mi? Ama Nazan'ın başına gelenler gibi değil. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Siz de bana karşı dolusunuz anlaşılan. Hiç yanlış yapmam diyordum. Şimdiye dek hiç yapmadığım için herhalde. Öyle mi dersiniz? Emin değilim artık. Biliyor musunuz? Belki de en doğrusu onların yaşamından tamamen çıkmak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gitmeyi. Belki bir huzur evine. Seniha daha kötü olur giderseniz. Çocuklarınız da üzülür. Belki de sevinirler. Bakın ailenizden değilim fakat çok yakınım. Seniha bana her derdini anlatır. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sizi suçlamakta pek de haksız değiller hani. Siz de beni suçluyorsunuz. Kırılmayın, küsmeyin, dertleşiyoruz sadece. Gerçek şu ki ben artık ölüyüm onlar için. Biliyor musunuz? 3 gündür hastanede ama bir türlü gidemedim yanına. Olayların bu hale gelişinde benim payım var mı? Şu asker gururunuzu bir kenara bırakın da kabul edin artık. Onların mutsuzluğunda payınız büyük. Belki de. Hayatımızın akışında hepimizin birer parça payı var. Tabii. Siz de masum sayılmazsınız. Kızınız... Suçsuzum demiyorum elbette. Yeterince ilgilenmedim onunla. Başı boş bıraktınız. Doğru. Fakat siz de... Evet, evet. Ben de fazla boğdum onları, haklısınız. İnsan önceden düşünemiyor nedense. Çok yanlış yapıp sıkı sıkı tutmamız gerekenleri tutamıyoruz. İnsan konuşurken sözünü düşünüp tartsa, her şey gönlümüzce olabilse, herkesi olduğu gibi kabul edebilsek. Bugün ağzınızdan bal damlıyor sanki. Tanımadığım bir insanla konuşuyor gibiyim. Bugün kendi sesimden başka sesleri de duyduğumdan olacak. Şimdiye kadar hep kendi sesim çınladı kulaklarımda. Farklı sesleri de duymak gerek Orhan Bey. İnsan kendi sonunu kendi hazırlıyor belki de. Sizin kızınızın yaptıklarına boş verişiniz gibi benim yaptıklarım. Zaman hızla değişiyor Orhan Bey. Biz zamana ayak uyduramazsak bocalayıp kalıyoruz kalabalık içinde yapayalnız. Zamanı uymaya çalışırken de kumandayı çocuklara kaptırmışım meğer. Büyük kızım hiç arayıp sormaz. Diğeri de kendi bildiği gibi yapar her şeyi. Tek başına evlenmesi gibi. Onlar üzülmesin, incinmesin diye ben incindim hep. Zamana uyamadım mı dersiniz? Beceremedim mi? Tek isteğim oğlumun bana layık bir evlat olması. Sizin istediğiniz gibi olmadı diye size layık olmadı mı sanıyorsunuz? Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Elimizin altında nasıl olsa bizim, bize ait kaçıp gitmez diyoruz. Biliyor musunuz? Seniha hastanede olduğundan beri korkuyorum yalnızlıktan. Yokluğu, kayıp gitme ihtimali korkutuyor beni. Yanımda olunca gitmesinden korkmaz. Ah siz erkekler, nedense korkarsınız sevdiğinizi, onsuz olamayacağınızı söylemekten. Biliyor musunuz, ne garip tecellidir ki bunları size anlatacağım hiç aklıma gelmezdi. Hele bir gün böyle karşılıklı oturacağımız. Beni sevmediğinizi biliyorum. Ne var ki insan insana muhtaç Orhan Bey. Tek başına değiliz bu dünyada. Niçin eş, dost, aile, çocuklar? En önemlisi de ikimizin ortak noktası çocuklarımız. Doğru. Çocuklar. Yıllarca tek oğlumun bana karşı gelmesini kabullenemedim. Gerçek bu. Bunca yıl arayıp sormadım zalimlikti, günahtı benimki. Bayramlarda, yılbaşlarında hep aradı ama ben konuşmak istemedim. Bencillik değil mi? Evet. Hep karşı tarafın anlayışlı olmasını bekledim. Çocuğumdu o benim. Sözümü dinlemeliydi. Tek oğlumdu çünkü. İstedim ki küçük bir çocuk gibi her dediğimi yapsın. Oysa siz anlayışlı olabilirdiniz. Onu affedebilirdiniz. Bir kez araya soğukluk girince kavuşmak güçleşiyor. Orhan Bey, hadi beraber gidelim Seniha'nın yanına. Beni görmekten hoşlanır mı dersiniz? Hele son olaylardan sonra. Sakın onları terk etmeyin. Eğer yanlarında kalırsanız aileniz yeniden bir araya gelir, inanın. Ama giderseniz sonsuza dek ayrılırsınız. Yıllarca onlara zarar verdim ben. Ben olmadan nefes alsınlar istiyorum. Bahçedeki incir ağacının gölgesinde eskiden olduğu gibi mutlulukla oturabilir miyiz artık? Benim rahmetli hayatta olsaydı her şeyi sil baştan yaşamaya razıydım Orhan Bey. Nereye? Ailemin yanına Nedret Hanım. Bekleyin Orhan Bey. Seniha ikimizi de görünce çok sevinecek. İncir ağacının gölgesinde. Demet Çizmeli'nin yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.